Benvinguts a Sintonies Fora Corda. Un dia més, com alguns de vosaltres sabeu, el mes passat, per problemes logístics, ens va ser impossible enregistrar el programa, però aquí estem de nou, a la carga. Dir-vos que aquest programa està enregistrat un dia antes del dia que l'estem escoltant, dia 1, dia terrible per alguns caps rasacossos, com sabem, de la celebració del dia 31. I així, segurament, la ressaca segur que és dolorosa, perquè la nit d'aquest any la gent ho celebra i qualcú se passa de rosques. A lo loco, a lo loco. Sí, m'ho ha passat i és bo de fer. Sí. I res, desitgem-vos que la recuperació sigui ràpida i efectiva i també, com no, ja que estem en un inici d'any, i tothom que vos desitja un bon any i que aquest any sigui millor i tal, i doncs nosaltres desitgem que no empitjorin les coses, sí, tal com estan. Sobretot això, perquè anem demà en pitjor, la veritat. Sí, sí. I res, esperem que aquest 2015 hi hagi reaccions, com aquella que hi va haver el 2011, en el famós 15M, però aquestes reaccions tinguin més empenta i més radicalitat i puguin anar enviant un poc de les coses en aquest sistema. Així mateix, també desitgem que aquí a Mallorca sorgeixin noves bandes dins l'escena punk, sobretot que sorgeixi gent jove i combativa, perquè, que és el que fa falta. Fa falta llavor nova. Llavor nova. I recordar-te que, com no, et trobes a Titulleta Ràdio, sintonitzat, si ho sents, a través de les ones, el 108 de la FM, i també calcuns i calcunes de Valtros, segurament ho estareu escoltant a través de la xarxa d'internet a www.titulleta.cat. Segurament alguns de Valtros també sabeu que podeu escoltar programes passats en el blog de Sintonies Fora Corda, també a través de la xarxa a Sintonies Fora Corda wordpress.com. també, pels que feu seguiment de Ràdio 77 i ho vulgueu escoltar a través de la xarxa, també a Ràdio 77 ho podeu fer a l'adreça de 77.wordpress.com. dir-te que bé, això està enregistrat, com et dèiem antes, un dia abans d'aquest terrible dia 1, sí, de ressacón, sí, terrible. Sí. Dia de camilla, estufa, sí, perquè també em fa puta fred ja, sí. No fa dia de mostrar nas, però que res. Cago en Déu, de veritat que aquest fred arrufa sí, o arrufa tot. Sí, no direm estia, però ja us podeu imaginar. Bé, esteu a Sintonies Fora Corda, benvinguts a aquest nou programa de l'any. Yeah, I'll show you. Uau, cago en tot. Sí, no, no, Déu-n'hi-do. Quina millor manera de començar un any que amb aquesta llanya, que és la veritat. Candela fina. Jo crec que si la posessin un cementeri, bueno, s'aixecarien tots els mars i la ballarien. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, no. Déu-n'hi-do, quina llanya contundència. Bona, Sí, sí. Aquest grup anomenat Dead Side, un grup que com haureu vist en s'accent, és un accent especial, ja que és un grup que se va formar al Japó l'any 1987 i que va durar fins a l'any 1994. Aquest temazo que heu sentit s'anomena Satisfied Life i la mestreta d'un split que ja ho veieu, que van treure en Chaos UK. No, no, cosa sèria, sí, eh? Sí, sí, en la famosa banda de, sí, de crust, sí, sí. Chaos UK. El van treure l'any 1993 a través del segell Selfish Records, un segell japonès. I bé, no, di que com heu vist, que canten en anglès. Sí. Aquesta banda, cosa curiosa, perquè moltes bandes, moltes o que algunes bandes japoneses solen cantar en japonès, sent fidels a la, seva llengua d'origen, no? Que també és curiós com veurem després. Com veurem després, em sembla que és un dels guitarres, no? Sí, sí, sí, sí. És guitarra d'aquesta banda, de Dead Side, llavors va formar una altra banda, anomenada Paint Bots, també dins el gènere punk, allà en el Japó. Sabeu que era un tio mític de l'escena de punt d'allà, aquest guitarra, ja no me'n record què li diuen. I bé, dic que aquest home, malauradament, l'any 2007 va morir, sí, ja us, segons diuen, generades per el seu abús de l'alcohol i altres coses. Coses que passen. Bé, en aquest 2015, després d'aquest tema contundent de Japó, ens anem cap a, podríem dir, cap a la roca, un lloc a prop de la capital catalana. A veure si qualcun de vosaltres reconeixeu aquesta banda, o si més no, el vocalista que havia tocat amb altres bandes que ja havien posat en anteriors programes. Avidó. Segurament haureu conegut aquesta veu inconfundible d'en Roger, l'antic cantant de Budellam, pels que hagueu seguit una mica aquesta banda o la coneixéssiu. Acabem d'escoltar el tema de Vull cobrar la primi de Zombi Pujol, una banda relativament nova, formada 2010-2011, em sembla. Bé, una banda de procedència, com us hem dit abans d'escoltar-lo, de la Roca i voltants. I bé, una banda formada per antics membres antidogmàtics, Budellam, Afganistan Lleiers i em sembla que Colandra també. Aquest tema l'hem extret d'aquest nou disc enregistrat el 2013, que és un split compartit amb Colandra, anomenat De les barricades a les tragaperres. Molt bon títol. Sí, és avantatge, és molt xistós i diu molt de l'actitud d'aquesta banda, una actitud ja heredada d'aquesta gran banda de Budellam, Afganistan Lleiers, que sempre han fet ironia sobre la realitat. Sí, sí. I d'ahir també remarcat la portada d'aquest split, també és boníssima, és una portada així satírica sobre la revolució, imatges de revolució, però en pla, sí, satíric, sí, i la veritat que està molt ben dibuixada. Està bé, no, aquest rotllo, home, les lletres realment sempre han tingut una línia, tant en Budellam com en totes aquestes bandes amb les que antics membres antidogmàtics, com us dèiem i tal, han format aquestes noves bandes, realment venen de bandes una mica compromeses, no? Si més no, amb lletres interessants i contundents, no? Sí, podríem dir. Està molt bé. Sí, el mateix nom, Zombi Pujol, ja ho diu tot. I un nom encertat, perquè mirau, ja ha arribat a passar, amb en Pujolot. Sí. Qui ho anava a dir? Home, tothom suposava i tothom sabia, evidentment, que tants anys en el poder, darrere hi hauria, ja se sabia, no?, que corrupció i estar-se embutxacant d'obès, això estava claríssim. El que passa que el que igual no ens esperàvem molts és que al final finalment caigués, no? Sí. Bé, hi ha gent que igual especula una mica amb que ha sigut una artimanya, podríem dir, potser del govern espanyol, ara que hi ha aquestes intencions independentistes, no? Aquest tarannà independentista i tal, podríem estar-ne xerrant molta estona de tot això, sí. Però bé, finalment, com deia en Braulio, zombi pujol, perquè al final ha sortit un poc tot a la llum. I bé, ara canviarem una altra banda d'un altre indret bastant diferent, però també d'una altra època bastant antiga. Pareu orella. Right, do it. Hem transportat, com heu pogut comprovar, en sons quasi quasi d'una època llunyana. Eh? Sí, sí. Hòstia, quin so, eh? I bueno, també fer un apunt sobre aquesta banda tan antiga, com que es van formar el 76 fins al 79. Curiós, curiós per aquests tòpics que sempre xerren de que el punk es va crear el 77 i tal, vull dir que hi havia bandes que ja apuntaven maneres anteriorment d'aquesta data, no? Tan recordada, tan assenyalada. Sí, sí, sí. Vull dir que, hòstia, del 76 al 79 van estar. Heu escoltat Fate of Criminal, un tema de The Adverts, extret de la seva demo, la segona demo, enregistrada el 78. I bé, com heu pogut comprovar, el so era també bastant... Sí, molt bo i tal, però ja es notava enregistrat el 76, el 78, nada más y nada menos. Com us acaba de dir, tenen una banda que va enregistrar dos demos, dos LPs, set singles i van col·laborar en tres compilacions. Sí, pues poc temps que varen estar, la veritat que no varen perdre temps. No. Precisament, i varen ser productius, si diguem. I jo m'agradaria comentar que aquest tema temporat m'agrada molt perquè és molt original i la mateixa vellada com èpic. I no sé, som una persona que m'agrada molt la llenya, jo diem hardcore ràpid i crust i tal, però temes així també m'aterrellen les piles, i m'ha agradat molt. I res, comentar d'aquesta banda també de The Adverts, com a curiositat, dic que ja en aquell temps, l'any d'això, l'any xerrant de final dels 70, la baixista, la persona que tocava el baix era una lota, que diguem, hi havia presència femenina ja en aquesta formació protopunk, direm. Sí. I, bé, jo això, el que moltes vegades diem aquí amb intentar recuperar també una mica els fonaments, no? D'aquestes bandes pioneres, no? Que van obrir un poc nous estils i van trencar tant amb el contingut de les lletres i la transgressió com amb el rotllo musical, no? Estan molt curiosos. Jo no els havia conegut i déu-n'hi-do els The Adverts aquests. Bé, ara canviarem totalment de registre i d'època. Amb un tros de banda també d'aquestes que li agraden tant en Braulio, com comentava. I és que m'excita. Ui. My province is failing and failing to buy. Boy, minority, body. aquesta canya esperem que se us estigui traient el ressegon a tots i totes. Bé, esperem que us esteu, que us esteu despertant un poc. Sí, bé, ja són hores. No ho despertes-se, sinó... Amb sí, aquesta selecció, sí. Bueno, hi haurà qualcun que encara estarà mig somiant o encara no haurà anat a dormir. Alerta, alerta. Sí, no, sempre, sempre a bales. I bé, això, jo també, aquestes hores ja són hores fins i tot d'anar a dormir, perquè si qualcú ha d'anar a feina... Sí. Sí. El l'endemà serà terrible, sí. Aquest divendres, dia 2. I de, sí, aquesta canya que heu sentit era la que varen generar en aquells anys es Nausea, una formació mítica, poden dir, formada a Nova York entre, i que va actuar entre els anys 1985 i 1992. Aquest tema tan crust que heu sentit s'anomena Blood and Circus i l'ha mestret de l'antologia que llavors varen reeditar i que diguem, hi varen editar la gent d'Alternative Ten Tenkles l'any 2004 i que varen anomenar The Punk Terrorist Anthology Volumen 1, que és una recopilació dels temes d'aquesta banda Nausea d'entre els anys 1988 i 1991. Doncs aquesta reedició amb aquest gran tema, sobretot amb aquest nom tan vigent, sí. Aquesta banda tan emblemàtica, sobretot amb el contingut de tots els seus missatges i tota la contundència en les seves lletres i el seu compromís. Blood and Circus, com no, un tema totalment vigent. Sí, sang sí, i circ, sí, sí. És el que hi ha avui dia. Sí, o sigui, en aquest sí. Panorama... en el món on ens ha tocat vivir, viure, en aquest món on ens ha tocat viure ple de guerres i a més ple de circ, aquest circ. Parà molt. Només heu de posar una estona a la tele, les notícies o els programes del cor o agafar qualsevol diari i llegir un parell de notícies en aquest puto circo, que tot és un circo. Ple de façanes i de botxó. I de botxó i mentides, vull dir que és sí. Ben vigent. Sí, i bé, dic que aquesta banda, com bé ha dit el meu company, en Rocco, una banda molt compromesa políticament i que precisament se va crear dins una comunitat de squatters que se movien dins la barriada de Lower East Side de Manhattan, de Nova York. Mm-hmm. O sigui, gent autèntica que venia de les profunditats de la ciutat. Bé, en els inicis dels anys que varen començar... Bé, van començar a mesclar això, no? Com heu pogut veure. Aquest és un disc ja dels darrers, per dir-ho d'una manera. En els seus inicis van començar a mesclar el thrash metal amb el punk, cosa que era molt pionera, sí. I del que va derivar, sí. I se'ls considera els pioners d'aquest estil, estil, d'aquesta etiqueta, per poder-nos ubicar una mica com és el crust. Sí. I dir que també varen combinar durant uns anys dues veus, una veu masculina i una femenina, la veritat, una veu femenina molt genyera, molt agressiva, i dir que res, aquesta gent de Nausea, llavors direm, se va anar reciclant dins l'escena i mirau per bon el seu bateria, llavors va tot ja en la famosa banda de metal Soulfly, i fins i tot llavors va fer una gira en Sot Sepultura i llavors també tot ja la reunificació de mítics Amebeats, o sigui, gent que llavors ha estat d'una manera o una altra vinculada a l'escena canyera, direm. I no sé si volis comentar una anècdota que van veure sobre Nausea. Sí, en una pel·lícula, en un moment de la pel·lícula de Rumble in the Bronx, del patètic aquest, les pel·lícules aquestes mig d'humor, mig d'art marcial, no? del Jackie Chan, és així? Sí, Jackie Chan. Oh, sí, algo així es diu. I que surt un punky, no? Surt un punky... Un malo. Sí, un malo de la pel·lícula, no? Òbviament, caracteritzat amb l'estètica punk i tal, on surt a la xupa, surt pintat, no?, amb esprai, el Nàusea, no?, com a banda... Sí, terrorista. No, terrorista referent, que avui dia després ja comentarem un poc com ens toca a cada programa, com acostumem a fer, els temes d'actualitat, justament amb tot el tema d'avui dia, tot els recents fets de terrorisme anarquista i tots aquests grans muntatges que solen fer els estats i els governants, sobretot de per aquí. I ara, a continuació d'aquest crust que hem sentit radicat en aquell temps a Nova York, en els anys 80, i de la passarem a sentir crust del segle XXI, dels anys 2000, que se feia a Barcelona. Crust Divit, direm, d'una banda radicada a Barcelona, però de membres provenents de diversos llocs, com La Corunya, la mateixa Barcelona, Cantàbria i fins i tot Venezuela. I Estats Units. Sí, sí. Sí, no, una bona barreja. Sí, això sí que és internacionalisme punky. Sí. I doncs, estem parlant de Scope on Fire, aquest gran nom també, aquest policia en flames. Sí, bon nom. Sí, un grup que ha format l'any 2004 i que sí, va durar poquet, no sé exactament si toquen, però durant bé, aquest temps només han gravat dos EPs i un split. I la veritat que les gravacions d'aquestes són brutals, com bé sentireu. I dic bé, que el tema que posarem se diu Creer en Nada i la mestreta de l'Split, que varen treure en Visions of War, la banda Visions of War, l'any 2005, a través del segell Ruin Nación Records. Bé, si no us esperteu amb aquesta canya, ja deixeu-ho fer ja i aneu a dormir. Si encara arrossegueu molta ressaca, me cago en Déu, perquè això és contundència i contundència fina. Vinga. We'll be right back. El passat dia 16 de desembre, quan s'ha de fer habitualment, i de, sí, era prestat a les 6 i 20 del matí, m'he fet dins la furgoneta i pot la ràdio, ja el dia vaig sintonitzar Catalunya Ràdio, i res, ja m'he despert, se pot dir, en la notícia, d'una operació contra el terrorisme anarquista. Una operació que en aquelles hores, precisament a partir de les 5 i mitja del matí, varen dur a terme més de 400 Mossos d'Esquadra contra un desconegut, perquè la veritat que no, que ara ningú tant se demana a bones aquest terrorisme anarquista, contra un terrorisme anarquista, un fet que potser molt de vosaltres recordareu, i que varen acabar aquesta operació en una sèrie de registres i en 11 detinguts, i bé, llavors farem un poc el relat dels fets i anirem contant com va acabar tot això, però ja el mateix dia va acabar això, una sèrie de registres de diferents locals i ateneus i centres socials ocupats i 11 detinguts. Aquesta operació antiterrorista que va aterroritzar tothom. Sí, bé, aquesta... aquestes estratègies a les que ens tenen acostumats, no? D'aquests muntatges que hem de dir amb majúscules i clarament que són muntatges, perquè són muntatges, perquè de moment tot està en secret de sumari i les proves que tenen no són de, no són fins ara de ningú tipus d'explosius i tal, perquè també la gent a hores ara encara es pregunta quins grans atemptats hi han hagut, quins atemptats hi han hagut, perquè no se'n sap res d'això. Vull dir que aquesta onada de terrorisme anarquista ens reiterem dient que és un grandíssim muntatge. Bé, com us explicava en Braulio, aquests registres van ser exactament a Barcelona, on van haver-hi 8 dels detinguts, exactament a l'Ateneu Llibertari de Poble Sec, un ateneu emblemàtic de Barcelona, a Casa de la Muntanya, una casa ocupada des de l'any 89, també podríem dir referent a dintre del món alternatiu d'ocupació i d'altres històries, a l'Ateneu de Sant Andreu, a diverses cases particulars, un altre detingut a Madrid, un a Sabadell i un a Manresa. Bé, d'aquests 11 detinguts, dels quals 7 estan empresonats en règim especial FIES, que és un règim d'aïllament, pels que no ho sapigueu, i 4 que han estat en llibertat amb càrrecs. Sí, dir també que aquesta operació de terror policial, i no només va acabar amb aquests 11 detinguts i finalment amb aquests 7 empresonats en aquest règim d'aïllament, el FIES, Fichero Interno de Especial Seguimiento, exactament que vol dir, i no només va acabar això, sinó que va dur, que diguem, el robatori, perquè és així, el requisament de nombrós material informàtic. Robatori a lo legal, no? Sí. Amb legalitat, no? Podríem dir. D'ordenadors, de telèfons mòbils i de pendrives. I bé, a la mateixa casa de la muntanya van rebentar la porta. Bé, entrades a la bèstia, a l'americana. I comentar també que jo tot d'una, ho he fet un poc de referència en el tema de tot d'una, mitjans ja varen criminalitzar, ja acusant ja directament de terrorisme anarquista, quan tot això, el que comentaves, company, ni bombes ni de bons són aquests atemptats terroristes, ja en mitjans difonent la versió policial i sense per res qüestionar tota aquesta operació que té, com veurem, moltes ombres. perquè lluny, la veritat, ja poques. Masses, bé, estem ja molt acostumats i qui no ho tingui clar de que els mitjans d'informació, anem a dir-li convencionals, bueno, nosaltres en diem mitjans de desinformació, clarament, treballen i fan feina per qui fan feina, i com deia en Braulio, diran lo que diguin els informes policials d'immediat. D'entrada, la pretensió lògica de tot això és criminalitzar tot lo que és el moviment anarquista, no? Des d'àmbits molt radicals a àmbits molt més moderats. I l'únic motiu està clar que és aquest. Bé, com explicava en Braulio, tot el que va ser l'operatiu podeu cercar per la xarxa, que després us donarem un parell de referències, però bueno, hi ha certs relats de les vivències durant els registres a tots aquests indrets que abans citàvem, i bé, que tot ha sigut una operació, com xerràvem abans amb en Braulio, que està clar que és una demostració de força clara, a part de la intenció també claríssima de criminalitzar el moviment llibertari. Amb això es deriven en aquestes macrooperacions, a part d'aquesta demostració de força, aquest fantasmea, aquest peliculeo, d'entrar a la nit amb mires de punts d'aquests de làser vermell, amb escopetes, les pistoles... bé, en fi, coses totalment innecessàries, com les hores que van tenir retinguda la gent en aquests indrets, siguin domicilis particulars com ateneus i llocs més oberts al públic. I bé, des de rebentar parets de pla dur per si hi havia algú darrere, a mirar-se 250 llibres pàgina per pàgina per si trobaven algo, arrencar vàters, endur-se, com deia en Braulio, dispositius, tots els dispositius electrònics, i copiar discs durs sistemàticament per ordre, que això no ho hem comentat, però tot aquest operatiu, quasi tot aquest operatiu, menys a Madrid, òbviament que l'ha orquestrat, els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Brimo, la Brigada d'Informació, etcètera, amb una ordre directa de l'Audiència Nacional, amb una complicitat directa de l'Audiència Nacional. I bé, concluint els mitjans, no? Tot aquest dispositiu de 400 i pico Mossos a casa a la muntanya, fent perímetres, una casa que ja ha estat a més controlada ja com per si no ho sabeu, amb càmeres instal·lades per controlar absolutament tots els moviments de la gent que hi entra i sortia, càmeres il·legals en una escola que hi ha al costat i un hospital que hi ha al costat, unes càmeres camuflades que es van detectar i així està el tema, destrosses de cases. I un darrer apunt sobre aquest tema dels registres, que és el de que encara no hi ha un inventari de tot lo requisat a nivell legal. No, o sigui, un inventari oficial de tot el que han requisat. Casa la Muntanya esperava que després del registre, abans d'en retirar-se tot, aquest dispositiu, els hi donguessin almenys la testimoni jutge que du aquest cas i estava allà present, els hi donés un inventari de tot lo requisat. I òbviament que hi ha certa desconfiança amb que hagin desaparegut més coses, com és habitual en aquests registres, de les que després fan registre, no? És a dir, entra la policia a primera hora del matí, fins un parell d'hores després no entra la jutge, que és testimoni i una mica orquestra tot aquest tema, van desaparèixer dobles de col·lectius, van desaparèixer dobles personals, van desaparèixer dispositius, tablets, llapisos, mòbils, absolutament tot l'electrònic. I bé, doncs, en aquest punt, perquè sapigueu com actua tota aquesta xusma, no? Sí, i com actua que, mirau per bon, se varen equivocar i també varen entrar en un pis que habiten dues persones jubilades i els van donar un susto, però de lleig se'n recordaran tota la vida. Bueno, imagineu. Imagineu-vos com entren, rebentant la porta, apuntant a la gent amb pistoles i tal. Clar, són molt professionals ells, però aquesta professionalitat també es reflexa en tots aquests fets d'aquest tipus, no? Evidentment que el Ministeri de l'Interior espanyol ha dit que els hi pagarà la porta i tots els desperfectes ocasionats per aquest error. Sí. Imagineu-vos si us passa a vosaltres. Quin susto. I de res, per donar resposta a tots aquests fets repressius, el mateix dia ja se va convocar una manifestació que va convocar entre 2.000 i 3.000 persones. Llavors també, posteriorment, jo arribava una contra la llei Mordassa, que també en podríem parlar, podríem fer un programa especial sobre aquesta llei Mordassa que ha aprovat el govern espanyol, ja n'hem parlat un poquet allí, i d'aprofitant d'aquesta manifestació de la llei Mordassa també se va fer, que diuen, ressò d'aquesta operació antiterrorista per demanar la llibertat de les 7 persones empresonades. I llavors, el dissabte passat, dissabte dia 18 de... no, dia 18 he dit jo, dia 28 dia 28, el dia dels innocents, no, dia 27, perdoneu, 27, dissabte 27, sí, dia 27, sí. Hi va haver també una altra manifestació en els carrers de Barcelona per demanar la llibertat d'aquestes persones empresonades. Manifestació també que se va repetir a diversos llocs de l'estat espanyol, com també aquí va haver, aquí a la plaça d'Espanya, també una concentració de protesta que va convocar una cinquantena de persones per demanar la llibertat d'aquests companys empresonats. Sí, que la de Barcelona va acabar amb incidents, va acabar amb moltes destrosses com a resposta d'aquest cop orquestrat pel jutge Javier Gómez Bermúdez de l'Audiència Nacional. Bé, d'aquí, com no, denunciem tots aquests muntatges i caça de bruixes, no? Tan descarat, de moment, com dèiem, amb les proves de tenència, de, per exemple, de bombones de votar, llibres com el de, com és el de Contra la Democràcia? Sí, Contra la Paz i la Democràcia. Contra la Paz i la Democràcia, imagineu-vos tu quin material, sí. O pertanya a certs servidors d'internet que són utilitzats per activistes, simplement. Sí. Aquestes són les grandíssimes proves que tenen. Unes bombones de butano, clar, és que les bombones de butano són il·legals. No pots anar a fer càmping amb una bombeneta de butano. Vull dir, bastant, un muntatge bastant patètic, com deia, orquestat per aquest jutge Javier Gómez Bermúdez, que si qualcú de vosaltres ha vist en alguna entrevista com la de Salvados i coses d'aquestes, que va de superdemòcrata i com no de prepotent, d'un prepotent i una xuleria i on d'això, imagineu-vos vosaltres. Però és un xulo de barriada. Bé, també de tot això fer un parell de punts que podríem estar-hi xerrant molta estona i el temps no ens don per més. Tot el gasto públic d'aquests desplegaments i tota aquesta parafernàlia i aquest circ que es deriven, no, d'això, 450, per exemple, en el cas de Casa la Muntanya, per no fer un còmput general, no, de tota aquesta operació, però per exemple 450 antidisturbis que cobren un paston cada un, dietes, no sé què, però tot això què és? Vull dir, la gent es planteja el gasto públic amb tots aquests muntatges totalment falsos per carregar-se un moviment que... De contestació sí. i que sempre deixa entre dubte tot aquest gran muntatge, aquesta gran mentida que tenen muntat, no? Bé, Podríem estar-ne xerrant molta estona d'això. Dir que podeu per si voleu informar-vos més, podeu mirar a través de la xarxa la informació que ha anat donant molt rigorosament, i la veritat és que molt bé, com és la publicació, la directa, i la publicació de les barricades i el blog que s'ha creat a posta pel seguiment de tot aquest cas anomenat Pandora, que també el nom també sí. té els seus collons, sí. no ho hem dit, com és en la xarxa aquesta del blog de www.efectopandora.wordpress.com www.efectopandora.wordpress.com Bé, també dir que hi ha un compte bancari en solidaritat amb aquest gran muntatge en el que us podeu solidaritzar econòmicament per pal·liar tot el tema d'advocats, etc. Això us informareu bé a la directa amb tot això, perquè si no donarem aquí moltes dades i tanmateix és millor que si podeu recórrer a la xarxa que ho mireu a través d'ella. Ara, per fer una pausa en tot aquest relat i tot el que vos contàvem, mirau per bon un tema que ja havien seleccionat abans que passessin tots aquests fets, i ja havien seleccionat el tema de Senyor Juez, el famós tema aquest de Senyor Juez de la banda del País Baix, Servicio. I quin millor tema aquest per... I oportú. Sí, i oportú per il·lustrar un poc tot el que vos contàvem. I de, mira, sentireu ara aquest Servicio, Senyor Juez. Con la teta cadena en el bolsillo de tu chupa, la cabeza va rotada de ideas, pero que hoy no te va. Esta mañana en el juzgado de guardia, una cuenta pendiente que aclarar. Sigues pensando en qué cara tendrá, y ese maldito juez que le dirás. Ha desayunado bien, señor juez, ¿qué tal la digestión para el día soleado? Para ti una mañana te resaca. Para el día soleado, para ti una mañana te resaca. Sigues caminando por las calles de tu barrio, Señor juez. Señor juez, huele a muerto. Sí. Señor juez. Un dels grans temes d'aquesta formació de Bilbao, Servicio, un grup que se va formar a principis dels 80 i que va actuar fins al final dels anys 90. Un grup molt conegut dins l'escena aquella d'aquells anys, sí. Allà en el País Basc, sí, sí. Que la millor qualcú de vosaltres recordarà perquè va sortir aquell emblemàtic recopilatori de Condenados a luchar, que mm-hmm. Discord Suicidar va treure. Jo crec que és com es van fer... De les botes d'aquelles Martins. Sí, jo crec que és a partir d'aquí que es van fer conegudets. Sí, és un recopilatori que molta gent... crec que ha escoltat i té. Uh-huh. Idò, aquesta cançó, senyor juez, la varen incloure dins el seu disc anomenat Venganzas y Sentimientos, que l'any 1986 varen treure a través d'aquest també segell mític d'aquells anys, el Discord Suicidas. Uh-huh. I dir res d'aquesta banda que practicaven, com heu vist, un punk així amb tots ska i rock, uh-huh. I que, bé, tenien unes lletres així sobre problemàtiques socials i bastant agressives. I que fins i tot, en aquell temps, varen també gravar un directe amb Platero i tu. Sí, un grup que llavors se van fer famós i bé, els seus cantants i que llavors s'hi va fer... Ha passat per molts... En Fito i Fitipaldis. Fito, sí. Idò, jo, mira, jo fent un apunt en el Servicio vaig tindre l'honor de conèixer-los i anar-me'n por ahí de festa en aquelles èpoques que pujàvem a Euskadi i tal, i estaven bastant actius i tocaven a molts concerts. Com deies, amb el de Condenados a luchar es van fer bastant coneguts i tocant bastant. I eren uns perlites, hem de dir, que a vegades dius, hòstia, mira, una pandilla de pijillos que fan pum i tenen lletra. No, aquests eren uns perlites de barrio, buscavides, de cuidao. Bé, ara seguint amb el tema de tot aquest muntatge del senyor Javier Gómez Bermúdez. Gómez Bermúdez, el jutge aquest que ha orquestrat tot aquest muntatge executat pels Mossos d'Esquadra, principalment a Catalunya, com hem dit abans, hi ha hagut un detingut també a Madrid. Volíem donar la relació per si voleu escriure en recolzament aquests presos segrestats per l'estat espanyol. Si els voleu escriure per solidaritzar-vos i com us heu dit, aquest número de compte que si cerqueu sobretot a la publicació de la directa o a les barricades podreu constatar i podreu fer aportacions econòmiques per pal·liar una mica les despeses que ocasiona tot un muntatge i una operació com és l'operació Pandora que ha orquestat l'estat espanyol. Bé, a veure, podeu escriure David Juan Fernández, Centro Penitenciario Madrid 3, que és a carretera Pinto, Sant Martín de la Vega, quilòmetre 5, 28340 Valdemoro. Podeu escriure també a Enrique Balaguer Pérez, que aquest està teòricament pendent de traslado, igual. Hauríeu de constatar que sigui l'adreça actual. Si no l'han trasladat, estava a Centro Penitenciario Madrid 4, carretera nacional V, quilòmetre 27,7, 28600 Navalcarnero, Madrid. Alba García Martínez, Ana Hernández del Blanco i Noemi Cuadrado Carvajal estan al Centre Penitenciari de Madrid 5, carretera M609, quilòmetre 3,5, 28791, Soto del Real, Madrid. Com podeu veure, hi ha una dispersió general dels presos a diverses presons. També podeu escriure a Beatriz Isabel Velázquez Dávila, Lisa Sandra Dorser, al Centre Penitenciari Madrid 7, carretera M241, quilòmetre 5750, 28 595 Estremera, Madrid. Bé, doncs ja sabeu, si us voleu solidaritzar, escriure'ls quatre línies a tota aquesta gent que mireu per on. Avui van a parquets i demà pots ser tu, perfectament. Freedom, there ain't no fucking freedom! Segurament la gent que li agrada soi i tota la música aquesta relacionada amb la món aquesta, Skin Red. Haurà conegut aquesta banda. Sí, és Connie Regets, perquè és una de les emblemàtiques d'aquest estil de soi. I bé, una banda perquè emblemàtica perquè ja se va formar l'any 1978 a Londres, i que a hores d'ara encara toca i que no s'ha aturat mai. I bé, però com és normal, ha tingut molt de canvis de formació, però diguem, el cantant sempre ha estat el mateix i encara ara li dona el micro. Aquest tema que heu sentit s'anomena Poliscar i està estreta d'un EP que varen treure l'any 1979, un EP anomenat Flares and Sleepers, que el segell Small Wonder Records va treure. Que després van reeditar aquest tema, justament el van reeditar en el seu primer LP, després, posteriorment. Es veu que era un tema molt emblemàtic i agradat pel públic i el van reeditar. Bé, aquesta formació, Connie Regets, com han dit, emblemàtica d'aquesta escena oi, i de, com us podeu imaginar, lletres de tema d'orgull de classe obrera, temes també en referències a la violència i fins i tot en el futbol, perquè diguem, era gent bastant hooligan. Sí. I bé, típics... els concerts, eh? Sí, estereotips de tota aquesta escena que nosaltres trobem... Una mica... Que està molt treballada, farcida, de testosterona i macarrisme fàcil. Sí. I futbol, no? Sí. Hooligans i futbol. Sí, la veritat que nosaltres no... No tirem molt per allí, no m'agrada massa tot això, però mira, és lo que hi ha en aquesta escena, sempre, no hem de generalitzar, però sempre està molt relacionada amb tot això. Home, hem de dir que això, pues els següents a la pes després del primer, per veure una mica la seva línia, ja van ser editats per la productora tan comercial com era EMI. Multinacional, que dius, a veure... està clar que molt compromesos en el sentit del compromís, no?, social o de ser conseqüent, no ho són massa. Hem de dir que a partir de quan es van formar, el 78, com deia en Braulio, que no han aturat i tenen 10 LPs i 11 EPs. Así nada menos, sí, hòstia. I em sembla que surten a 8 compilacions i tenen un directe, vull dir que 20 i tants discos amb aquesta trajectòria, ja han tingut anys, però vull dir que no han aturat massa. Bé, i ara per canviar de banda, passarem a una banda també una mica rarilla, eh? Ja? No sé com ha anat això, però les hem enganxat una amb l'altra, eh? Una banda que fan un punk una mica, que li podríem, com el podríem classificar aquest punk, Braulio? Pop punk. Sí, punk ratllentats, pop. Sí, sí, pop. Direm. Sí, sí. Una banda originària d'Astúries que no tenim ni puta idea de quan es van formar. No tenim massa informació. El que ens va fer molta gràcia, sobretot pel tarannà de i la innocència, podríem dir, igual de les seves lletres, no? Són una mica així. I el que ens va agradar molt també la portada d'aquest disc, del que hem extret la cançó de Tirado. Xerrem de la banda Fuel pel Body, com us deia, una banda asturiana, i sentirem la cançó Tirado, extret del disc No fries croquetes, però cortes chorizo. Molt bon títol, també. Sí, la veritat, molt originals, tant en son nom com en els títols dels discos i com en la portada. La portada que un se li surten... Sí, està vomitant un personatge. Com un dibuix. Sí, un personatge que està vomitant i pels ulls també no sé què li surt. Sí. Que està bastant bé. És curiós, eh? Bé, aquest tema enregistrat, aquest tema enregistrat inclòs dintre del disc No fries croquetes però cortes chorizo, enregistrat el 2010 per aquesta banda. Ara podreu sentir aquest tarannà curiós que tenen. Bé, aquí teniu Fuel pel Body, la cançó de Tirado. Estoy tirado, me llaman arrastrado. Soy deprimente, me dice la gente. Si quiero salto, más alto que tú. Si quiero me arrastro, te aplasto. Y tú, no hay miedo a petarse en el suelo otra vez. Si quiero me elevo y te pego otra vez. Tirado, més d'una i més d'un que deu estar ben tirado en el sofà o en el llit. Esperem que encara tingueu les orelles aquí en el programa, a la ràdio, i estigueu mínimament sencers. Sí, perquè ara continuem endurint un poc el so d'aquest pop-punk que heu sentit, i després passarem a sentir ja més contundència musical, com la que feia aquest grup Paint Bots, un grup provenent del Japó, que com hem dit abans, a l'inici, va formar el guitarra del grup que hem parlat tot d'una, Dead Sight. Aquest guitarra va formar aquesta formació Paint Bots, d'haver-se als inicis del segle XXI, als inicis de l'any 2000, i bé, dit que el títol de la cançó ja posarem, no hi ha manera de llegir-lo perquè està en japonès. I tu no en saps de japonès, però hi ha un lío, m'acaba en Déu. Jut, ser mallorquí i castellà. Un tio de món com tu i no saps japonès. I quatre paraules en anglès, ja me diràs. I... No, no, curiós això, perquè hi ha molts títols, els discs que tenen, i molts títols, alguns estan en anglès i alguns estan en japonès. Sí. Editats en japonès la lletra i tot, que dius, hòstia, això aquí, jo què sé, deu haver-hi un programa per traduir-ho segurament, però, uf, tela, eh? Això... Sí, no, està bé, autenticitat no, d'origen, no? Nosaltres n'hem parlat molt d'això, la veritat és la lletra, va, cadascú, tot en el seu redal i a la seva manera. Sí. I bé, dit això, que és aquesta formació, fan una música, fan un pot de tot, fan un puto mescladís i són molt mal de classificar. I bé, que millor que escolten-los. Aquí teniu els Painbots. Oretachi no Jimoniku motashimo Kezurarete yuku daro Mio sarashi tsuzukereba Painbox, déu-n'hi-do, banda japonesa, com comentàvem antes, cançons cantades en japonès, i una banda realment bastant curiosa. Ara passarem a sentir una banda també molt emblemàtica, sobretot una banda, una de les pioneres i percussora del tema del punk als Estats Units, una banda que va treure el seu primer disc el 75, una banda que es va formar el 73, ja no xerrem de l'any referent per molta gent del 77, sí. Ja estem xerrant d'una banda que es va formar el 73 i va començar ja a apuntar maneres. Una banda com els Dictators, The Dictators, una banda de Nova York, que fins i tot ara encara toquen, teòricament. Sentirem el tall, no sé si és el tall 2, de California Sun, un tema bastant conegut, extret del disc Go Girl Crazy, enregistrat, com dèiem, el seu primer disc, el 75, i editat per CBS. Bé, podríem estar xerrant molt d'aquestes bandes que a vegades recuperem fent honor un poc a la història, no? De les bandes que s'atrevien a canviar els sons i a crear una mica de moguda nova, no? I res, comentat que el tema aquest de California Sun és una versió. És una versió de és un tema original de Henry Glover i Morris Levy, sí. Un tema de l'any 1961, d'aquests dos personatges de l'escena jazz i blues d'aquells anys, i un tema que se llevava posteriorment també ha estat molt versionat per moltes bandes, sé, com de Creatures, Ramones, fins i tot Offspring, sí. Línia bastant comercial, sí, sí, sí, sí, i bastant, sí, versionada. Sí, sí, sí. Bé, aquí teniu a Dictators. Well, I'm out there having fun in the world. I dai, sí, com segurament haureu reconegut, un tema molt famós, aquest que van versionar, els Dictators. Sobretot sentit pels Ramones, els Ramones. En el seu It's Alive, el directe aquesta, sí, sí, molt personalitzada, sí, sí, però bo, bo, bon tema, bon tema. Temes emblemàtics, direm, de rock and roll. Sí, sí, sí, sí. Bé, i ara per acabar aquest cap d'any, esperem que us hagueu recuperat amb tota aquesta selecció de tralla i, si més no, coses un poc curioses. Acabarem aquest programa amb un tros de banda. Intentem sempre deixar per últim tema un tema una mica... una mica contundent, si més no, per quedar-nos amb una mica de bon gust de boca, no? Avui hem seleccionat, per acabar, una banda sueca, com no, estem bastant habituats aquí a posar... Sí, sí. Banda sueca, sobretot per el seu tarannà contundent. Sí, si ja sabeu que és fred, tu deu, els de faig se tanquin allà en l'estudi de gravació i d'assaig i, bueno, surten unes bandes bones. Sí, foten bastanta contundència. Ara sentirem a la banda Raised Fist, un gran descobriment, hem de dir que nosaltres no els coneixíem fins fa poc. I vam dir, hòstia, això és un sí, macrodescobriment de banda. El Raised Fist és una banda, com us dèiem, sueca, que es va formar l'any 1993. Una banda que realment, bueno, toquen fins ara, i enguany em sembla que han tret un àlbum. I bé, i són bastant famosets pel seu directe fent un hardcore bastant potent i contundent. Dic el nom de Raised Fist ve d'una cançó de Rage Against the Machine, que em sembla, ara que ho dic, no l'hem posat mai, no? No. Bé, un dia els hem de posar, aquesta banda tan coneguda. El tema que sentirem és el tall 6 del disc Dedication, una cançó anomenada Killing Revenues, enregistrada el 2002 i editat pel segell Burning Heart, una banda que té 6 LPs, 2 EPs i ha col·laborat amb 5 compilacions. Sí, déu-n'hi-do, poca broma amb aquesta penya. Per més, ara us deixem que escolteu aquest pedazo de tema, Raised Fist, Killing Revenues. Bye. Fins aquí, sintonies fora corda, el temps no ens don per més. Bé, esperem que hagueu passat molt bon cap d'any, almenys hagueu passat un poc aquesta pedazo de ressaca que segurament dueu alguns. Bé, molt d'anys i fins la pròxima. Res, salut, bon any i força n'és canut, què diuen? Força n'és canut, molt d'anys. Thank you.